На дарозе. Па пояс у джынсах брыдзеш супраць плыні шашы. Твае непужаныя думкі, як іншаходцы ў прэрыі. І стэрэо скавышы, як госці на свяце душы, новую аранжыроўку гудуць у плэе. А блокі ў гары няспынныя, як аўто. Між 5-м і 35-м агораным кіламетрам не спыніш нікога, і цябе не спыніць ніхто, і першы сустрэчны акажацца проста ветрам. Будуеш замкі з паветра, і першы, блін, выходзіць нечым сярэднім між бібліятэкай і вежай. На гэтым свеце так многа кніг і цаглін, а ты з усіх акадэмій не скончыў нават мядзведжы. І можна згубіцца ў трох дарожных слупах. І ў думках так ціха, чуваць, як робіцца муха сланом. І ты так доўга ў дарозе, што Бог здаецца сузор'ем вялікага віні-пуха.